Liebe Geschwister, ich freue mich, dass ich heute Nachmittag bei euch hier in Bogatynia sein darf. Umiłowani braterstwo, cieszę się, że dzisiejszego popołudnia mogę być wśród was. Liebe Geschwister aus Ennepetal haben mir herzliche Grüße an euch mitgegeben. I braterstwo z Ennepetal przekazywali serdeczne pozdrowienia dla nas. Wir haben in dem Lied in der dritten Strophe gesungen. W trzeciej zwrotce tej pieśni, którą żeśmy śpiewali. Hilf uns, dass wir deinen Sohn erkennen. Było napisane, dopomóż nam rozpoznać Twojego Syna. Und in der Strophe 2, dass unsere Herzen brennend sein sollen für ihn. A w drugiej zwrotce była mowa o tym, żeby nasze serca były gorące dla Niego. Und ich dachte an zwei Kapitel aus dem Alten Testament, die uns etwas von dem Herrn Jesus zeigen. I pomyślałem o dwóch rozdziałach Starego Testamentu, które nam mówią coś o Panu Jezusie. Und bevor wir die lesen, möchte ich aus dem Neuen Testament eine Überschrift vorlesen. A zanim do tego przejdziemy, chciałbym przeczytać taki nowy tytuł z Nowego Testamentu. Aus Lukas 24. Z Ewangelii Łukasza 24. Lukas 24, Vers 26. Ewangelia Łukasza 24, 26. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? Und wir wollen uns in dem ersten Teil etwas beschäftigen mit den Leiden des Herrn Jesus. W pierwszej części chcielibyśmy zająć się nieco cierpieniami Pana Jezusa. Und in dem zweiten Teil dann mit der Herrlichkeit des Herrn Jesus. A podczas drugiej części chwałą Pana Jezusa. Und zunächst einmal lesen wir dann aus dem Alten Testament 1. Mose 37. I do tego przeczytamy najpierw z pierwszej Mojżeszowej 37 rozdział. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 37 rozdział, pierwszego wiersza. A Jakub mieszkał w ziemi, gdzie ojciec jego był gościem, w ziemi kananejskiej. A oto dzieje rodu Jakuba, gdy Józef miał 17 lat i był jeszcze chłopcem. Pasł trzodę z braćmi swoimi, synami Bilhy i synami Zylpy, żony ojca swego. I doniósł Józef ojcu ich, co o nich mówiono złego. A Izrael kochał Józefa najbardziej ze wszystkich synów swoich, ponieważ urodzili mu się na starość. Sprawił mu też długą szatę z rękawami. Bracia jego widzieli, że ojciec kochał go więcej niż wszystkich jego braci. Nienawidzili go więc i nie umieli zdobyć się na dobre słowo dla niego. Pewnego razu miał Józef sen i opowiedział go braciom swoim. Oni zaś jeszcze bardziej go znienawidzili. Powiedział im bowiem: słuchajcie, proszę, tego snu, który mi się śnił. Oto wiązaliśmy snopy na polu, wtem snop mój podniósł się i stanął, a wasze snopy otoczyły go i pokłoniły się mojemu snopowi. Rzekli tedy do niego bracia: czy chciałbyś naprawdę królować nad nami? Czy chciałbyś naprawdę rządzić? Jeszcze bardziej znienawidzili go z powodu snu i słów jego. Potem miał jeszcze inny sen i opowiedział go braciom swoim. Powiedział: miałem znowu sen. Oto słońce, księżyc, 11 gwiazd paniało mi się. A gdy to opowiedział ojcu i braciom, zgromił go ojciec i rzekł do niego: cóż to za sen, który ci się śnił? Czyż więc ja, matka twoja i bracia twoi mielibyśmy przyjść i pokłonić ci się do ziemi? Wtedy zazdrościli mu bracia jego. Ojciec jego zachowywał to słowo w pamięci. Bracia jego pasli trzodę ojca swego w w Sychem. Bracia jego poszli do paść trzodem ojca swego do Sychemu. Wtedy rzekł Izrael do Józefa: bracia twoi pasą w Sychemie. Chodź, a poślę cię do nich. A on odpowiedział: jestem gotów. Rzekł do niego: idź więc i zobacz, jak się mają bracia twoi i co się dzieje z trzodą, i przynieś mu wiadomość. I wyprawił go z doliny Hebronu, a on przybył do Sychemu. Gdy błąkał się po polu, spotkał go pewien mąż. A mąż ten zapytał go, mówiąc: czego szukasz? On zaś odpowiedział: szukam braci moich. Powiedz mi, proszę, gdzie oni pasą? A na to ów mąż powiedział: wyruszył stąd, bo słyszałem, jak mówili: pójdźmy do Tanu. Józef poszedł za braćmi swoimi i znalazł ich do Tanie. I ujrzeli go z daleka, lecz zanim się do nich zbliżył, zmówili się, że go zabiją. Mówiąc jeden do drugiego: oto idzie ów mistrz od snów. Nóżże, chodźmy, zabijmy go i wrzućmy go do jakiej studni, a potem powiemy: dziki zwierz go pożar. Zobaczymy, co wyjdzie z jego snów. A gdy to usłyszał Ruben, chciał go wyrwać z ich ręki i rzekł: nie zabijajmy go. Potem Ruben rzekł do nich: nie przelewajcie krwi, wrzućcie go do tej studni na pustkowiu, ale nie podnoście na niego ręki. Chciał go bowiem wyratować z ich ręki i przyprowadzić do ojca. A gdy Józef przyszedł do braci swoich, ściągnęli z Józefa szatę jego, szatę z długimi rękawami, którą miał na sobie. Pochwycili go i wrzucili go do studni. A studnia ta była wyschnięta, nie było w niej wody. Potem zasiedli do posiłku, a gdy podnieśli oczy, ujrzeli karawanę Ismaelitów przybywającą z Gileadu. Wielbłądy ich niosły wonne korzenie, balsam i mirę, a szły niosąc to do Egiptu. Wtedy rzekł Juda do braci swoich: jaki pożytek z tego, że zabijemy brata naszego i zataimy, żeśmy go zabili? Chodźcie, sprzedajmy go Ismaelitom. Nie podnośmy na niego ręki naszej, gdyż jest to on bratem naszym i z ciała naszego. I usłuchali go bracia. Gdy więc przechodzili mężowie, kupcy midiańscy, wyciągnęli Józefa ze studni na górę i sprzedali Józefa Ismaelitom za 20 srebrników. Ci zaś przywiedli Józefa do Egiptu. A gdy Ruben wrócił do studni, a nie było w studni Józefa, rozdarł szaty swoje i powróciwszy do braci rzekł: nie ma chłopca, dokąd ja teraz pójdę? Wtedy wzięli szatę Józefa, zabili kozła i moczyli szatę we krwi. Potem posłali tę szatę z długimi rękawami do ojca i kazali powiedzieć: znaleźliśmy to, rozpoznaj, że czy to szata syna twego, czy nie. A on poznał ją i rzekł: to jest szata syna mojego. Dziki zwierz pożarł go, także z pewnością rozszarpał Józefa. Wtedy Jakub rozdarł szaty swoje i włożył w wór na biodra i przez długi czas opłakiwał syna swego. Próbowali go pocieszyć wszyscy synowie jego i wszystkie córki jego, ale nie dał się pocieszyć i mówił: w żałobie zejdę do syna mego do grobu. I opłakiwał go ojciec. Midianici zaś sprzedali go w Egipcie Patyfarowi, dworzaninowi faraona, dowódcy straży przybocznej. Wir haben jetzt ein langes Kapitel gelesen. Przeczytaliśmy teraz bardzo długi rozdział. Und natürlich können wir nicht zu jedem einzelnen Vers etwas sagen. I oczywiście nie jesteśmy w stanie do każdego pojedynczego wersetu coś powiedzieć. Aber wir finden in der Geschichte Josefs im Alten Testament, ale w historii Józefa w Starym Testamencie znajdujemy das vollständigste Vorbild auf den Herrn Jesus, was wir überhaupt in der Schrift haben. Najbardziej doskonały obraz, który znajdujemy w Starym Testamencie. Und die Vorbilder des oder dass wir die Vorbilder des Alten Testaments auf den Herrn Jesus anwenden dürfen. Jeśli chcemy obrazy Starego Testamentu zastosowywać na Pana Jezusa, finden wir unter anderem in 1. Korinther 9, Vers 10. To możemy znaleźć w 1. Koryntian 9, 10. Da steht am Anfang des Verses, denn es ist um unsere Willen geschrieben. Tam jest na początku tego wersetu napisane, że to jest napisane ze względu na nas. Also das, was wir im Alten Testament finden, ist geschehen, damit wir etwas davon lernen. A więc to, co zostało spisane w Starym Testamencie, jest napisane, abyśmy mogli się z tego czegoś nauczyć. Einmal können wir etwas lernen für unser persönliches Glaubensleben. Po pierwsze, możemy się nauczyć z tego czegoś dla naszego życia wiary. Aber auch in den Vorbildern sehen wir immer wieder die Person des Herrn Jesus selber. Ale też w tych przykładach widzimy samego Pana Jezusa. Und das große Thema von Kapitel 37 ist. A wielkim tematem tego 37 rozdziału. Was der Herr Jesus für das Herz Gottes des Vaters ist. Jest po pierwsze to, kim Pan Jezus jest dla serca Bożego. Und wie er von dem Volk Israel abgelehnt wurde und gekreuzigt wurde, als er auf dieser Erde war. A po drugie, jak został odrzucony przez lud i został ukrzyżowany. Und dieses Kapitel fängt etwas merkwürdig an. Ten rozdział zaczyna się bardzo tak dziwnie. Es heißt in Vers 2, dies ist die Geschichte Jakobs, Doppelpunkt Josef. A mianowicie na drugim wersecie czytamy, to są dzieje rodu Jakuba, dwukropek, Józef. To komisch, oder? Czy nie jest to dziwne? Denn in den Kapiteln davor wird uns schon aus den Leben Jakobs viel erzählt. W rozdziale poprzednim jest dużo nam mówione z życia Jakuba. Und ich möchte zwei Bedeutungen geben für diesen Vers. Ja chciałbym podać dwa znaczenia tego wersetu. Józef ist ein Vorbild auf den Herrn Jesus. Józef jest obrazem na Pana Jezusa. Und in der Geschichte Jakobs finden wir immer wieder ein Vorbild auf uns. A w historii Jakuba znajdujemy wciąż obraz na nas. Jakob hat oft versagt, hat viele Fehler gemacht. Jakub często zawodził, czynił wiele błędów. Und Gott hat ihn dann in seiner Schule etwas lernen lassen. I Bóg w swojej szkole dopuścił tylko, żeby on mógł się czegoś nauczyć. Und wenn wir dann diesen Vers anwenden auf uns, jeśli chcemy zastosować ten werset na nas, dann ist die Frage, ob der Herr Jesus unser Lebensinhalt ist. To powstaje pytanie, czy Pan Jezus jest treścią naszego życia. Ob Gott über unser Leben diese Überschrift schreiben kann? Czy Bóg może napisać nad naszym życiem tytuł? Er hat mit dem Herrn Jesus und für den Herrn Jesus gelebt. On żył dla Pana Jezusa i z Panem Jezusem. Das ist eine Frage, die wir uns stellen müssen. To jest pytanie, które musimy sobie postawić. Und die zweite Bedeutung dieses Verses ist eine prophetische. A drugie znaczenie tego wersetu jest znaczeniem prorockim. Dann finden wir in diesem Kapitel in Jakob ein Vorbild auf Gott den Vater. To wtedy znajdujemy w Jakubie obraz na Boga Ojca. Und wir sehen, dass der Herr Jesus das Herz Gottes von Ewigkeit her erfüllt hat. I wtedy znajdujemy to, że serce Boże było od wieków wypełnione Panem Jezusem. Der Herr Jesus war schon immer das zum Wohlgefallen für Gott den Vater. Pan Jezus od zawsze był tym, który czynił to, co było miłe w jego oczach od samego początku. Schon bevor die Schöpfung überhaupt existierte. Nawet zanim powstało stworzenie. Und dann hat Gott den Ratschluss in seinem Herzen gehabt, den Herrn Jesus auf die Erde zu geben. Potem Bóg miał w swoim sercu postanowienie, aby posłać Pana Jezusa na ziemię. Und das finden wir dann in diesem Kapitel auch beschrieben. I wtedy też to znajdujemy opisane w tym rozdziale. Und wenn wir die Zeitangaben in dem ersten Buch Mose lesen, i wtedy czytamy o czasach w pierwszej Księdze Mojżeszowej, dann sehen wir, dass die Zeit der Erniedrigung, der Leiden von Josef 13 Jahre gedauert hat. to zauważamy, że ten czas poniżenia Józefa w tej księdze trwał 13 lat. Er ist also eine lange Zeit durch sehr schwere Umstände gegangen. A więc on szedł przez bardzo długi okres czasu przez ciężkie okoliczności. Und als der Jesus auf diese Erde kam, war es genauso. A kiedy Pan Jezus przyszedł na tą ziemię, to było dokładnie tak samo. Wir sehen am Anfang auch noch, dass der Herr dass Gott den Herrn Jesus unendlich liebt. Na początku widzimy, że Bóg bardzo miłował Pana Jezusa. In Vers 3. Wersecie 3. Israel hatte Josef lieber als alle seine Söhne. Jest napisane, że Izrael kochał Józefa najbardziej ze wszystkich swoich synów. Und dann macht er ihm ein langes Kleid. I dlatego uczynił mu długą szatę. Dieses Kleid zeigt uns, dass der Herr Jesus, als er auf der Erde war, die Herrlichkeit Gottes geoffenbart hat. Ta szata pokazuje nam, że Pan Jezus, kiedy był na ziemi, objawił chwałę Bożą. Wir lesen in Johannes 1, Vers 14. W Ewangelii Jana 1,14 czytamy. Wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Wir sehen also die ewige Liebe des Vaters zu dem Sohn. A więc widzimy odwieczną miłość Ojca do Syna. Und wie die Jünger, als der Jesus auf dieser Erde war, etwas davon sehen konnten. I jak uczniowie mogli gdy Pan Jezus był na tej ziemi, nieco z tego widzieć. Als der Jesus auf der Erde war, sagt der Vater hat den Sohn lieb. Kiedy Pan Jezus był na ziemi, to Ojciec mówi, że umiłował Syna. Und an dem, was der Jesus getan hat und geredet hat, i o tym, to, co Pan Jezus czynił i o czym mówił, konnte man sehen, dass er direkt von Gott kam. Można było rozpoznać, że to bezpośrednio przychodziło od Boga. Und dann kommt die Frage, warum hat Gott den Herrn Jesus überhaupt auf die Erde gegeben? I wtedy następuje pytanie, dlaczego w ogóle, czy po co Bóg posłał swojego Syna na świat? Obwohl wir ihn gar nicht wollten. Pomimo, że my wcale go nie chcieliśmy. Obwohl er wusste, dass die Menschen ihn ans Kreuz bringen würden. I pomimo, że on już wiedział, że ludzie go zaprowadzą na krzyż. Und er hat es getan, weil er uns auch liebt. On to uczynił tylko dlatego, ponieważ on miłuje także i nas. Das werden wir nachher im zweiten Teil etwas sehen. I to będziemy mogli widzieć później w drugiej was części. Was wir für das Herz Gottes sind. Kim my jesteśmy dla serca Bożego? Dann wird uns in den ersten Versen noch gezeigt, jeszcze w tych pierwszych wierszach jest nam pokazane, dass der Herr Jesus, als er auf der Erde war, getrennt war von den anderen Menschen. Że Pan Jezus, kiedy był na ziemi, był odłączony od innych ludzi. Er ist zwar über die Erde gegangen mit den anderen Menschen, pomimo, że on szedł wprawdzie na ziemi z innymi ludźmi, aber er war völlig anders, er hat sich ganz anders verhalten. Ale on mimo to był całkiem inny, całkiem inaczej się zachowywał. Da war ein Mensch auf dieser Erde, an dem Gott sein Wohlgefallen hatte. Był tylko jeden człowiek na ziemi, w którym Bóg miał swoje upodobanie. Und Gott hat den Himmel über ihm geöffnet. I Bóg otworzył przed nim niebo. Und gesagt, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. I powiedział, ten jest syn umiłowany, którego sobie upodobałem. Und wir können aus Vers 2 unseres Kapitels das sehen, dass er moralisch getrennt war von den Brüdern. A więc w tym drugim wersecie widzimy, że on moralnie był odłączony od swoich braci. Da steht, er war bei den Söhnen Silpas und Bilhas, der Frauen seines Vaters. Tu jest napisane, że Józef był przy synach Bilhy i. Also er war nicht mit ihnen, er war auch da, aber er war ganz anders. I przy synach Silpy, to znaczy, że on nie był z nimi, ale był przy nich. Und in Kapitel 49, i w rozdziale 49, Vers 26, Werso 26. Steht am Ende, er ist der Abgesonderte unter seinen Brüdern. Jest napisane, że jest poświęcony pośród swoich braci. Und so war der Herr Jesus auch, als er auf der Erde war. I takim właśnie był też Pan Jezus, kiedy był na ziemi. Als der Herr Jesus am Jordan getauft wurde durch Johannes den Täufer, kiedy Pan Jezus został ochrzczony przez Jana Chrzciciela, da sagt Johannes, mitten unter euch steht, den ihr nicht kennt. To Jan powiedział, że pośród was stoi ten, którego nie znacie. Er war ein Mensch, äußerlich wie alle anderen Menschen auch. Zewnętrznie był Pan Jezus takim człowiekiem, jak wszyscy inni ludzie. Und doch war er ganz anders. A jednak mimo to całkiem inny. Zu den Pharisäern und Schriftgelehrten musste Herr Jesus einmal etwas ganz Ernstes sagen. Do faryzeuszów i uczonych w Piśmie musiał powiedzieć raz bardzo poważne słowa. Da sagte, ihr seid aus eurem Vater, dem Teufel. On powiedział do nich, wy jesteście ze swojego ojca, z diabła. Und er kam von Gott, dem Vater. A on przyszedł od Boga Ojca. Und dann sehen wir, dass die Brüder ihn hassten. I dlatego widzimy, że bracia jego nienawidzili go. Und als der Herr Jesus auf die Erde kam, wurde er auch abgelehnt und gehasst. I tak samo Pan Jezus, gdy przyszedł na tę ziemię, to był odrzucony i znienawidzony. In Johannes 1 heißt es schon, er kam in das Seine und die Seinigen nahmen ihn nicht an. Już w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana czytamy, że przyszedł do swoich, ale swoich go nie przyjęli. Dann lesen wir einen Vers aus Johannes 7. Przeczytajmy do tego jeden werset z Ewangelii Jana 7. Vers 7. Werset 7. Mich aber hasst die Welt, weil ich von ihr zeuge, dass ihre Werke böse sind. Świat mnie nienawidzi, ponieważ ja świadczę o nim, że czyny jego są złe. Und das hat Josef auch erlebt von seinen eigenen Brüdern. I to także przeżył Józef od swoich braci. Und dann kommen diese Träume von Josef. I wtedy pojawiają się sny Józefa. Und ich habe mir schon mal die Frage gestellt, warum hat Josef seinen Brüdern diese Träume überhaupt erzählt? Ja już sobie zadawałam nieraz to pytanie, dlaczego w ogóle Józef opowiadał swoim braciom te sny? Weil wir können ja sagen, wenn er das nicht erzählt hätte, dann hätten sie ihn vielleicht gar nicht in die Grube geworfen. Ponieważ moglibyśmy sobie przypuszczać, że gdyby on tych snów nie opowiedział im, to wcale nie wróciliby go do tej studni. Aber als der Jesus auf der Erde war, hat er auch der Wahrheit Zeugnis gegeben. Ale kiedy Pan Jezus był na ziemi, to on też dawał świadectwo prawdzie. Wie wir das gerade in Johannes 7 gelesen haben. Tak jak właśnie żeśmy to czytali w Ewangelii Jana 7. Und als er vor Pilatus steht am Kreuz, kiedy on stoi przed Piłatem, przed krzyżem, da legt er dieses gute Bekenntnis ab. To on też wtedy daje to dobre świadectwo. Johannes 18. Ewangelia Jana 18. Vers 37. Werset 37. Da sprach Pilatus zu ihm, also du bist ein König. Jesus antwortete, du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, auf dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Rzekł mu wtedy Piłat, a więc jesteś królem? Odpowiedział mu Jezus, sam mówisz, że jestem królem. Ja się narodziłem na to, przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Und deshalb konnte der Jesus davon nicht schweigen. Er hat die Wahrheit gesprochen. Dlatego też Pan Jezus nie mógł milczeć. On mówił prawdę. Und das konnten die Menschen nicht vertragen. A ludzie nie mogli tego znieść. Und deshalb haben sie ihn gehasst und an das Kreuz gebracht. I dlatego go znienawidzili i zaprowadzili aż na krzyż. Und dann ergibt sich aus dem Abschnitt mit den Träumen noch eine zweite Frage. A z tego urywku o snach powstaje jeszcze drugie pytanie. Warum hat Josef diese Träume wohl überhaupt gehabt? Dlaczego w ogóle Józef miał takie sny? Also warum hat Gott ihm die gegeben? Dlaczego Bóg mu je dał? Denn sie kamen von Gott, sie waren nicht ein Zufall. Ponieważ one pochodziły od Boga, one nie były przypadkiem. Und ich glaube, dass die Antwort für Josef diese ist. Ja myślę, że odpowiedzią dla Józefa jest to. Gott wollte ihm zeigen, dass er nicht nur durch tiefe Leiden gehen musste, Bóg chciał pokazać, że on nie tylko musi przejść przez wielkie cierpienia, sondern er zeigte ihm auch schon, dass er ihn wieder erhöhen würde. Ale także, że na końcu czeka także wywyższenie na niego. Und als der Jesus auf die Erde kam, er wusste alles, was kommen würde. I Pan Jezus, gdy przyszedł na ten świat, wiedział też wszystko. Das lesen wir im Garten Gethsemane. Er wusste alles, was über ihn kommen würde. To czytamy, kiedy Pan Jezus przybył w ogrodzie Getsemane. On widział wszystko, co na nim przyjść miał. Und das, was Josef hier im Vorbild erlebt, lesen wir von dem Herrn Jesus in Hebräer 12. I tutaj, kiedy Józef jako ten przykład tutaj przeżywa, to czytamy w Hebrajczyków 12. In Hebräer 12, Vers 2 ist die Bedeutung dieses Abschnittes erklärt. W Hebrajczyków 12, 2 jest wyjaśnione naznaczenie tego urywku. Hebräer 12, den zweiten Teil mal lesen, welcher der Schande nicht achtet. Druga połowa, nie bacząc na jego hańbę, usiadł po prawicy tronu Bożego. Er hat das Kreuz erduldet und sich gesetzt zur Rechten Gottes. On wycierpiał krzyż i zasiadł po prawicy tronu Bożego. Zu der Bedeutung der Träume möchte ich dann später etwas sagen, was sie in der Erhöhung des Herrn Jesus bedeuten. Jeśli chodzi o jeszcze znaczenie tych snów, chcę w drugiej części nieco powiedzieć, jeśli chodzi o chwałę Pana Jezusa. Aber als der, wenn der Herr Jesus auf dieser Erde davon spricht, dass er verherrlicht werden würde, ale kiedy Pan Jezus będąc na tej ziemi mówi o tym, że zostanie wywyższony, wie der Josef das gegenüber seinen Brüdern auch tat, i tak samo jak Józef uczynił to wobec swoich braci, dann hassen ihn die Menschen dafür auch. To ludzie go przez to znienawidzili. Und ich möchte euch eine Stelle dazu mitgeben aus Markus 14. I do tego chcę podać jeden fragment z Ewangelii Marka. Da steht der Jezus vor dem hohen Priester. 14 rozdziału, tam stoi Pan Jezus przed arcykapłanami. Und dann fragt der hohe Priester ihn in Vers 61. I tam pyta go arcykapłan w wersecie 61. Bist du der Christus, der Sohn des Gesegneten? Czy ty jesteś Chrystus, Syn Błogosławionego? Und dann lesen wir mal die Antwort des Herrn Jesus aus Vers 62. I wtedy czytamy odpowiedź Pana Jezusa z wersetu 62. A Jezus rzekł, jam jest i ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego z obłogami niebieskimi. Und der hohe Priester zerreißt dann seine Kleider. I arcykapłan wtedy rozdziela swoje szaty. Und sagt, ihr habt die Lästerung gehört. I mówi, słyszeliście bluźnierstwo. Und das war das Todesurteil über den Herrn Jesus. I to było tym osądzeniem na śmierć Pana Jezusa. Und das, was der hohe Priester hier tut, i to, co czyni tutaj ten arcykapłan, stand im Alten Testament unter Todesstrafe. Stało też w Starym Testamencie pod karą śmierci. Es war dem hohen Priester absolut verboten, seine Kleider zu zerreißen. Ponieważ arcykapłanowi było całkowicie zabronione rozrywanie swoich szat. Aber er tut das und gleichzeitig verurteilt er den Herrn Jesus. Ale on czyni to i jednocześnie wydaje wyrok na Pana Jezusa. Da sehen wir, wie groß der Hass ist. Widzimy w tym, jak wielka była nienawiść. Und der Jesus hat das alles mit sich machen lassen. A Pan Jezus pozwolił ze sobą to wszystko uczynić. Und dann sehen wir in unserem Kapitel in 1. Mose 37, ab Vers 12. Teraz widzimy w naszym rozdziale z 1. Mojżeszowej 37, od 12 wersetu. Wie der Herr Jesus auf die Erde kommt und den Menschen nachgeht. Jak Pan Jezus przychodzi na tą ziemię i idzie za ludźmi. Und der Vater sagt, komm, lass mich dich zu ihnen senden. Bóg mówi do niego, chodź, poszlę cię do nich. Und in Jesaja 6, a w Izajasza 6 wird prophetisch auf den Herrn Jesus gesagt, jest prorocko mówione o Panu Jezusie, wer wird für uns gehen? Und dann sagt er, hier bin ich, sende mich. Kto pójdzie za nas? I jest odpowiedź: ja pójdę, pośle mnie. Und das finden wir hier, dass Josef, also der Herr Jesus, jetzt kommt. I to widzimy także tutaj, w tym fragmencie, że tutaj Józef, czyli Pan Jezus, przychodzi. Und der Auftrag, den er hat von seinem Vater, i polecenie, które ma od swojego ojca, sieh nach dem Wohlergehen deiner Brüder. Jest, idź, zobacz, jak się powodzi twoim braciom. Und so hatte Gott das Wohl der Menschen im Auge, als er den Herrn Jesus gab. A więc Bóg miał przed oczami dobro ludzi, kiedy posyłał Pana Jezusa na świat. Er wollte die Menschen zu sich ziehen, er liebte sie. On chciał ich przyciągnąć do siebie, ponieważ ich miłuje. Und dann sendet er ihn aus von Hebron. I wysyła go z Hebronu. Hebron heißt Gemeinschaft. Hebron znaczy społeczność. Das zeigt uns die Gemeinschaft, in der der Jesus mit Gott dem Vater schon immer war. I to pokazuje nam tą społeczność, pod którą Syn Boży miał od zawsze z Bogiem Ojcem. Und in dieser Gemeinschaft war er mit ihm auch immer auf dieser Erde. I z tą społecznością był także podczas swojego pobytu na ziemi. Da war vollkommene Gemeinschaft zwischen dem Vater und dem Sohn. Tam panowała doskonała społeczność między ojcem a synem. Und dann sendet Jakob den Josef nach Sichem. I wtedy Jakub posyła Józefa do Sichemu. Und Sichem heißt übersetzt starke Schulter. A Sichem tłumacząc oznacza ciężkie ramiona. Und die Menschen meinen, sie können in eigener Kraft ihren Weg gehen. Może lepiej silne ramiona. I to oznacza, że ludzie myślą, że są w stanie własnymi siłami iść. Dabei wissen wir als Gläubige, wir haben in uns gar keine Kraft. A my jako wierzący wiemy, że my sami w sobie nie mamy żadnej siły. Und in Sichem sind sie dann nicht mehr. I oni nie byli w Sychemie. Und dann sucht Josef seine Brüder auf dem Feld. I Józef szukał swoich braci na polu. Und sie sind schon weitergezogen. Gdyż oni poszli dalej. Und hätte Josef jetzt nicht sagen können, dann gehe ich halt wieder zurück? Czyż Józef nie mógł powiedzieć, w takim razie wracam do ojca? Er war ja eigentlich dahin gegangen, wo er hingehen sollte. Poszedł przecież tam, gdzie miał iść. Aber er ging weiter. Nie, on idzie dalej. Er geht ihnen noch einen ganz langen Weg nach bis Dotan. On idzie jeszcze bardzo daleką drogę, aż tu dochodzi do Dotanu. Und Dotan heißt Herrschaft. A Dotan oznacza panowanie. Das erinnert uns daran, dass die Menschen zu dem Herrn Jesus gesagt haben, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht. To nam przypomina o tym, że ludzie powiedzieli do Pana Jezusa, nie chcemy, aby ten nad nami panował. Und dann denken wir mal, als der Jesus am Kreuz auf Golgatha hing. I pomyślmy teraz o tym, jak Pan Jezus wisiał na krzyżu Golgoty. Dann haben die Menschen gesagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann steig doch herab vom Kreuz. Ludzie powiedzieli do Niego, jeśli jesteś Synem Bożym, to stąd z krzyża. Hätte er das nicht tun können? Czy nie mógł on tego uczynić? Er hatte die Macht dazu. Miał do tego moc. Aber er wollte nicht. Ale on tego nie chciał uczynić. Weil er uns liebte und deshalb ist er dort geblieben. Ponieważ nas miłował, został na krzyżu. Und so ist Josef seinen Brüdern nachgegangen. I tak samo Józef wszedł ze swoimi braćmi. Obwohl sie ihn in die Grube werfen würden. Pomimo, że oni mieli wrzucić go do tej stóp. Und so ist der Jesus an das Kreuz gegangen freiwillig. Tak też Pan Jezus poszedł na krzyż dobrowolnie. Obwohl wir ihn nicht wollten. Pomimo, że my go nie chcieliśmy. Er ist nicht für Menschen dort gestorben, die so lieb waren. On nie umarł na krzyżu za ludzi, którzy go tak bardzo miłowali. Sondern er ist für Menschen dort gestorben, die seine Feinde waren. Ale umarł za tych, którzy byli jego wrogami. Und dann kommt Josef zu seinen Brüdern. I Józef przychodzi do swoich braci. Und dann überlegen die Brüder, wie sie ihn töten können. I ci bracia myślą, jak mogliby go zabić. Und als der Jesus auf der Erde war, haben die Menschen das auch immer wieder versucht. I jak Pan Jezus kroczył po tej ziemi, to ludzie też wciąż na nowo próbowali tego. Nenne mal 2-3 Verse aus dem Johannesevangelium wieder, wo wir das lesen. Czytamy 2 czy 3 wiersze z Ewangeliana, gdzie czytamy o tym. Einmal Johannes 5. Najpierw z Ewangeliana 5. Vers 18. 18 werset. Dann aus Kapitel 8, Johannes 8. No, moment. Dlatego też Żydzi tym usilnie starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko on osaba, lecz także Boga nazywał własnym ojcem i siebie czynił równym Bogu. I z Ewangeliana 8. Johannes 18. Przepraszam, 8. 18. Vers 59. Johannes 8. 8, Vers 59. Ewangeliana 8:59 werset. Wtedy porwali kamienie, aby rzucić na niego, lecz Jezus ukrył się i wyszedł ze świątyni. Und Kapitel 10, Vers 31. I 10 rozdział, 31 werset. Żydzi znowu nadnosili kamienie, aby go ukamienować. Aber seine Stunde war in dem Moment noch nicht gekommen. Ale jego godzina jeszcze w tym momencie nie nadeszła. Und dann sagen die Brüder in Vers 20 am Ende, wir werden sehen, was aus seinen Träumen wird. I bracia jego w wersecie 20, teraz do Józefa wracamy, mówił, zobaczymy, co wyjdzie z jego snu. Und das ist auch in Erfüllung gegangen. I to też się wypełniło. Weil einige Kapitel später stehen sie dann vor Josef und haben gesehen, was aus den Träumen geworden ist. Ponieważ kilka rozdziałów później oni faktycznie stali przed Józefem i zobaczyli, co się stało z tych snów. Und so wird es den Juden auch einmal gehen. I tak samo będzie kiedyś z Żydami. Sie werden einmal den sehen, den sie ans Kreuz gebracht haben. Zobaczą tego, którego prowadzili do krzyża. In Offenbarung 1, Vers 7 steht, jedes Auge wird ihn sehen, auch die ihn durchstochen haben. W objawieniu pierwszym rozdziale w 7 wersecie jest napisane, że każde oko go ujrzy, nawet ci, którzy go przewodni. Und dann werfen sie Josef in die Grube. I teraz oni wrzucają Józefa do tej... Und sie ziehen ihm dieses Kleid, was er von seinem Vater bekommen hat, ziehen sie ihm aus. I ściągają z niego szatę, którą otrzymał od swojego ojca. Und wir wissen, dass die Menschen dem Herrn Jesus seine Kleider abgenommen haben am Kreuz. My także wiemy, że i ludzie Panu sobie odebrali jego szaty. Aber sie haben auch seine Herrlichkeit als Gottes Sohn in den Schmutz gezogen. I także chcieli zabrać mu tą chwałę, którą posiadał on jako od Boga, będąc synem Bożym. Sie haben zum Beispiel gesagt, es ist der Sohn des Zimmermanns, das ist überhaupt nicht Gottes Sohn. Mówili na przykład do niego, to jest syn cieśli, to nie jest syn Boży. Sie haben behauptet, dass er, als er Wunder tat, twierdzili, że kiedy on czynił cuda, dass er das durch die Kraft der Dämonen tat. Że czynił to mocą demonów. Wie schrecklich war das, was sie dort gesagt haben. Jakież, że to straszne było to, co oni mówili. Obwohl sie wussten, wer dort war. Pomimo, że wiedzieli, kim on był. Die hohen Priester kannten das Alte Testament. Sie wussten, dass es der Messias sein musste. Uczeni w Piśmie znali bardzo dobrze Pisma i dlatego dobrze wiedzieli, że to musiał być Mesjasz. Aber sie wollten ihn nicht. Ale oni go nie chcieli. Und wenn Josef in die Grube geworfen wird, kiedy Józef jest wrzucony do studni, dann sehen wir, dass in der Grube kein Wasser ist. To widzimy, że w tej studni nie było wody. Bei dem Herrn Jesus war das anders. U Pana Jezusa było to inaczej. Wir haben nicht die Zeit, jetzt jede Stelle zu lesen, aber ich sage mal Psalm 69 und Psalm 88 lesen. Kiedy na przykład czytamy Psalm 69, dann sagt der Jesus, du Gott, du hast mich in die tiefste Grube gelegt. To tam jest napisane, Ojcze, ty mnie dałeś do największej głębiny. Und er sagt, ich bin versunken in tiefem Schlamm und kein Grund ist da. I tam jest napisane, jestem pogrążony w głębokim błocie i nie ma oparcia dla nóg moich. Das war ein Bild von der Menge unserer Sünden. I to jest obraz na wielką ilość naszych grzechów, die auf ihn gelegt wurden als unseren Stellvertreter. Które zostały na niego położone, na tego, który był naszym zastępcą. Und mit denen er in das Gericht Gottes gegangen ist. Ten, który poddał się sądowi Bożemu. Und das ist die erste Antwort, warum Gott den Herrn Jesus gegeben hat. I to jest pierwsza odpowiedź, dlaczego Pan, Bóg dał Pana Jezusa. Weil es keinen anderen Weg gab, um dich und mich zu erretten. Ponieważ nie istniała żadna inna droga, aby mnie i Ciebie uratować. Glaubt ihr, dass Gott einen anderen Weg genommen hätte, wenn es eine Möglichkeit gegeben hätte? Czy myślicie, że Bóg nie wziąłby, wybrał innej drogi, gdyby taka istniała? Wenn der Jesus nicht hätte sterben brauchen, um uns zu erretten, gdyby Pan Jezus nie potrzebował umierać, aby nas uratować, dann wäre Gott diesen Weg gegangen. To Bóg by tą drogę wybrał. Aber es gab keinen anderen Weg. Ale inna droga nie istniała. Lieb hat Gott uns gehabt. Jakże bardzo miłował nas Bóg. Und dann sehen wir in dem Abschnitt von Vers 25 bis Vers 30. Teraz od wersetu 25 do 25 do 35 widzimy. Mit welchen kalten Herzen die Juden unter dem Kreuz waren. Jakież zimne serca mieli Żydzi przed krzyżem. Das ist der Josef jetzt in der Grube. Józef jest teraz w studni. Und die Brüder setzen sich dahin und fangen an zu essen. A jego bracia siadają koło tego i zaczynają jeść. Können wir uns das vorstellen? Czy możemy sobie to wyobrazić? Das ist schon unter Menschen ganz normal, ganz schlimmer Hass. To już nawet pośród ludzi jest uważane jako bardzo wielkie nienawiść. Und die Juden haben mit dem Herrn Jesus am Kreuz das gleiche gemacht. A Żydzi z Panem Jezusem na krzyżu czynili to samo. Wir lesen nochmal aus Johannes 18 einen Vers. Czytamy teraz Ewangelia na 18, jeden werset. Vers 28. 28. Prowadzili więc Jezusa od Kajfasza na zamek, a było rano. Ale sami nie weszli na zamek, aby się nie skalać, by móc złożyć wieczerzę paschalną. Und dann verkaufen sie ihren Bruder. Dann verkaufen sie Josef. I ci bracia później sprzedali Józefa, sprzedali swojego brata. Und sie verkaufen ihn für 20 Silberstücke. I sprzedali go za 20 srebrników. Und es fällt uns nicht schwer zu sehen, was das im Leben des Herrn Jesus war. I nie trudno nam teraz zauważyć, co to oznaczało w życiu Pana Jezusa. Judas hat ihn für 30 Silberlinge verraten. Judasz zdradził go za 30 srebrników. Und da sehen wir, wie wenig wert Josef seinen Brüdern war. W tym widzimy, jak mało wartościowy był Józef w oczach swoich braci. Wie wenig wert der Jesus den Menschen war. Jak mało wartościowy był Pan Jezus dla ludzi na świecie. Denn 30 Silberstücke musste man bezahlen, wenn der Knecht getötet wurde eines anderen. Ponieważ 30 srebrników trzeba było zapłacić, kiedy był zabijany sługa. Und der Jesus ist der vollkommene Knecht Gottes gewesen auf dieser Erde. A Pan Jezus był doskonałym sługą Bożym, będąc na tej ziemi. Dann noch ganz kurz etwas zu dem letzten Abschnitt ab Vers 31. I teraz jeszcze krótko do ostatniego ogrywka od wersetu 31. Hier sehen wir dann, wie Gott reagiert auf die Kreuzigung seines Sohnes. W tym fragmencie widzimy, jak Bóg reaguje na ukrzyżowanie swojego syna. Als die Juden den Herrn Jesus gekreuzigt haben, kiedy Żydzi ukrzyżowali Pana Jezusa, sagen sie, sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. To powiedzieli, niech krew jego spadnie na nas i na dzieci nasze. Und so treten hier die Brüder vor ihren Vater mit dem Kleid und sagen, guck mal. I tak też tutaj ci bracia przynieśli tą szatę do swojego ojca i mówią, zobacz. Ist das das Blut deines Sohnes? Czy to jest krew twojego syna? Sie haben sich an dem Sohn Gottes vergriffen. Oni przyszli do ojca. Und glauben wir, dass Gott dazu schweigt? Myśleli, że Bóg będzie na to milczał. Da konnte Gott nicht zu schweigen. Ale nie, Bóg nie mógł milczeć. In dem Moment hat es geschehen lassen, weil wollte, dass das Werk hinausgeführt wurde. W tym momencie to uczynił, ponieważ chciał, aby to dzieło zostało dokonane. Aber wir wissen auch, dass ungefähr 70 nach Christus, Ale my wiemy, że tak mniej więcej 70 lat po Chrystusie. Jerusalem von dem römischen Kaiser Titus dem Erdboden gleichgemacht wurde. Że Jeruzalem zostało zrównane z ziemią przez cesarza Titusa. Und das war ein erstes Gericht, was über die Juden kam, weil sie den Herrn Jesus gekreuzigt haben. I to był pierwszy sąd nad Żydami, ponieważ ukrzyżowali Pana Jezusa. Und das finden wir in Matthäus 22 ab Vers 7 beschrieben. I znajdujemy to w Ewangelii Mateusza 22 od wiersza 7 opisane. Da ist das Gleichnis von einem König, der dann zornig wird und seine Heere ausschickt. Tam jest podobieństwo o królu, który się rozgniewał i wysłał swoje wojska. Und ihre Stadt in Brand steckt. I podpali miasto. Und die Juden wollten lieber einen Barabbas, einen Mörder haben, als den Sohn Gottes. Żydzi woleli Barabasza, mordercę, a nie Syna Bożego. Und jetzt würden wir doch sagen, wenn die Menschen, wenn die Juden den Herrn Jesus bewusst gekreuzigt haben. I teraz powiedzielibyśmy sobie, gdyby Żydzi świadomie ukrzyżowali Pana Jezusa, wenn sie ihn ermordet haben, gdyby go zamordowali, haben sie dann noch ein Anrecht auf Gnade? Czyż oni mają jeszcze prawo do łaski? Eigentlich nicht, oder? W zasadzie nie, prawda? Aber der Jesus in seiner, oder Gott in seiner Gnade gibt ihnen doch eine Möglichkeit. Ale Bóg w swojej łasce daje im mimo to jednak jeszcze możliwość. Das finden wir in der Apostelgeschichte. Znajdujemy to w Dziejach Apostolskich. Kapitel 3. Rozdział 3. Im Alten Testament stand auf Mord die Todesstrafe. W Starym Testamencie zamordowanie było pod karą śmierci. Wenn aber jemand einen aus Versehen erschlagen hatte, ale kiedy ktoś zabił kogoś w niechcącą, dann war es Totschlag. To było morderstwo. Und dann gab es eine Möglichkeit, vom Gericht verschont zu werden. I wtedy istniała możliwość, żeby być ochronionym przed sądem. Und in Apostelgeschichte 3, Vers 17 sagt Petrus zu den Juden, i w Dziejach Apostolskich 3:17 mówi Piotr do Żydów. Und jetzt, Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt, gleich wie auch eure Obersten. Mówi do nich, a teraz, bracia, wiem, że w nieświadomości działaliście, jak i wasi przełożeni. Und damit wird aus Mord ein Totschlag. A więc teraz w tym momencie z mordu czyni się tylko zabójstwo. Und das ist der einzige Grund, weshalb das Volk Israel wieder in Gnaden angenommen wird. I to jest tylko jedyna możliwość, przez co teraz lud izraelski mógł być pod działaniem łaski. Das ist noch zukünftig. To jest dopiero przyszła rzecz. Aber deshalb gibt es für das jüdische Volk noch eine Möglichkeit. Ale tylko dzięki temu istnieje dla narodu żydowskiego jeszcze jakaś możliwość. Und ich möchte dieses Kapitel mit einem Gedanken abschließen, nochmal aus der Apostelgeschichte. I chciałbym zakończyć ten rozdział z myślą z Dziejów Apostolskich. Dass wir ganz oft in der Bibel zwei Linien nebeneinander herlaufen haben. Że w Biblii często mamy takie dwie linie, które idą obok siebie. Die eine Linie ist, dass der Mensch verantwortlich ist für das, was er tut. Pierwsza linia to jest to, że człowiek jest odpowiedzialny za to, co czyni. Und die andere Linie ist, dass Gott in seinem Ratschluss alles schon vorher festgelegt hat. A druga linia to jest to, że Bóg w swoim postanowieniu już wszystko wcześniej zaplanował. Wir Menschen kriegen diese beiden Linien nicht übereinander, wir verstehen das nicht. My jako ludzie nie potrafimy tych dwóch linii zrozumieć. Aber sie sind beide wahr. Ale obie są prawdą. Und ich lese Apostelgeschichte 2, Vers 23. Ja teraz czytam z Dziejów Apostolskich 2, 32 werset. Diesen, das ist der Jesus, übergeben nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geheftet und umgebracht. Gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został, czyli Jezus, wydany, tego byście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili. Der Ratschluss Gottes steht über allem. Postanowienie Boże stoi ponad wszystkim. Und dann sehen wir, dass Geschichte nicht zufällig sich entwickelt. I widzimy, jak historia się przypadkowo rozwija. Sondern es geschieht alles, weil Gott es so lenkt. Nie, tak się nie dzieje, gdyż Bóg wszystkim kieruje. Auch die Geschichte Josefs ist nicht zufällig so passiert und Gott hat sie dann aufschreiben lassen. Także i historia Józefa nie stała się tak przypadkowa i Bóg podał, żeby została spisana. Sondern Gott wollte uns ein sehr schönes Vorbild auf den Herrn Jesus geben. Ale Bóg chciał nam dać cudowny przykład na Pana Jezusa. Und deshalb musste es genauso passieren, wie es hier ist. I dlatego musiało się stać dokładnie tak, jak tu jest opisane. Und so zeigt uns Kapitel 37, was der Jesus für das Herz Gottes ist. Tak więc ten rozdział 37 pokazuje nam, kim Pan Jezus był dla serca Bożego. Und dass er bereit war, ihn zu geben auf diese Erde. Że on był gotów dać go na świat. Und dass er von seinem irdischen Volk Israel verworfen wurde und gekreuzigt wurde. I że on przez swój ziemski lud został odrzucony i ukrzyżowany. Und Kapitel 39, das betrachten wir heute nicht, Kapitel 39 zeigt uns dann die Verwerfung durch die Nationen. A 39 rozdział, którego dzisiaj nie będziemy rozważać, pokazuje nam odrzucenie przez narody. Und dann sehen wir in Kapitel 40, dass Josef ins Gefängnis kommt. I w rozdziale 40 znajdujemy, że Józef trafia do więzienia. Obwohl er total unschuldig war. Pomimo, że był całkowicie niewinny. Das zeigt uns noch einmal, dass der Jesus unschuldig ans Kreuz ging. I to jeszcze raz nam pokazuje, że Pan Jezus niewinnie szedł na krzyż. Und dass vom Kreuz zwei Botschaften ausgehen. I że z krzyża rozpływają dwie nowiny. Erstens Gnade für den Sünder, der Buße tut. Po pierwsze, łaska dla tego grzesznika, który pokutuje. Und zweitens Gericht für den, der den Jezus ablehnt. A po drugie, sąd nad tym, który odrzuci. Und das sehen wir in dem Mundschenk und in dem Bäcker. I to widzimy w tym podczaszym i piekarzu. Und das sehen wir am Kreuz in den zwei Räubern, die rechts und links neben dem Herrn Jesus gekreuzigt wurden. A na krzyżu widzimy to w dwóch złoczyńcach, którzy wisieli po lewej i po prawej stronie. Der eine ging mit ihm ins Paradies. Jeden poszedł z nim razem do nieba. Und der andere ging in die ewige Verdammnis. A drugi na wieczne potępienie. Kennen wir alle den Herrn Jesus als unseren Heiland? Czy my wszyscy znamy Pana Jezusa jako naszego Zbawiciela? Wissen wir, dass unsere Sünden vergeben sind? Czy wiemy, że nasze grzechy są odpuszczone? Das ist nötig, um dem Gericht zu entgehen. To jest konieczne, aby uniknąć sądu. Und nur dann können wir uns auch mit dem, was jetzt gleich kommt, mit der Herrlichkeit des Herrn Jesus beschäftigen. I tylko wtedy możemy zajmować się tym, co zaraz nastąpi, czyli z uwielbieniem Pana Jezusa.